तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते तुमसे प्यार करते हैं, ऐसा नम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। जाने मैं बेगाने हैं। Thank you.